seneng bareng karo koe. Biyen susah tetep karo koe. Saiki wes beto koe ruang liyo. Ngambyar no ngimpiku nyanding sliramu. Apa kutu pasrah kahanane, kutu nrimo karo putusane. Satenane hati iki ora lilo. Yen nyawang sliramu nyanding wong liyo. Sampai